comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Molt bon dia a tots, benvinguts a València Abierta. Avui estarem mama, Ximo Rovira i una servidora, Sílvia Tomàs, per a donar-vos l'última hora, l'actualitat més propera i la que més ens agrada donar. Bones notícies. Avui podem començar en un somriure ben gran, dient això de que ahir a Mestalla vam viure una gran nit, bueno, realment vesprada de futbol. Vam guanyar al Real Madrid merescudament i a pesar, malgrat totes les circumstàncies, la veritat és que avui tenim que dedicar gran part del programa a esta magnífica primera victòria del València, primera de moltes, esperem, davant del que diuen, avui per avui, és el millor equip del món. Bé, en la segona part del programa, en Vicente Bau i en tots els nostres companys de Superdeporte, de Levante, el Mercantil Valenciano, parlarem d'esta victòria àmpliament, analitzarem el partit i disfrutarem, en definitiva. Arantxa Ferrer està als mandos. Arantxa, què tal? Hola, Sílvia, què tal? Molt bé. Bon any, que no, no ens havíem vist en este 2015. De veres. Sí, estem molt millor que en el 2014. Sí. A lo millor seran aquests dies de descans. Ai, sí. Sí, de dormir bé, molt. Que ben senten. D'estar en la família, pues això, de compartir coses bones. Bueno, a voltes no són tan bones, però si estàs en família, si estàs en els teus, si descanses, si te dediques a voler a la gent del teu voltant, recargues piles, segur que sí. Bueno, avui està també recargant piles el nostre company Ximo Rovira, que ens ha deixat unes quantes cosetes ja preparadetes per a avui. Tenim actualitat, tenim també entrevistes molt interessants de literatura, de teatre, una proposta per a este nou any per a tota la família i també una cita solidària, una cita amb la dansa que té el seu protagonista en el Palau de la Música de Màdia, set amb Maricruz Alcalá comandant esta gala solidària en favor de la Fundació Hortensia Herrero. Amb ella parlarem, amb Maricruz Alcalá, també amb els protagonistes que hasta el dia 11 de gener estan portant-nos Alicia en Wonderland en Sala Russafa. Estaran fins a l'11 de gener amb una peculiar versió d'esta Alicia, una versió molt diferent i en clau molt d'actualitat. Mireu, és una jove que tracta d'iniciar la seva carrera però se va a topar en un món estrany, hostil també, però molt actual, amb música, pues mireu, amb música de Los Stones, de Lou Reed, del grupo ABBA, de Police, tot això en Sala Russafa fins a l'11 de gener en Alicia en Wonderland. I també tenim a un autor valencià que acaba de guanyar el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil amb una història entre bruixeria, història real, història inventada, protagonitzada per uns joves de Cocentaina, que es diu Els Papers Àrabs. Ell es diu Ivan Carbonell. Ella va estar així amb nosaltres contant-nos de què tracta esta aventura narrativa juvenil amb la que ha guanyat el premi. I tenim moltes històries. Jo volia saber, Arantxa, si tu vas acostar-te avui a la cabalgada dels Reis Mags, que per cert arriben per mar, proper del teu barri, clar, arriben pel port. Clar, jo el que faig és intento arribar a l'arribada dels Reis, que és pronte, cap allà a les 5 i tal, i després me'n vaig al barri, que també es fan coses allà, les falles i tal. Entonces intentaré fer això, anar a vore-los, que és molt bonic també quan desembarquen, i després tranquil·lets pel barri. Clar que sí. I és que ja saben els xiquets que ens estan escoltant que els Reis Mags tenen aquesta capacitat de multiplicar-se i d'estar present en tots els barris, en totes les pedanies, els pobles, per aportar alegria i pues, regals, els que es puguen, pues, que clar, és que cada volta n'hi ha més xiquets i els Reis pues, a voltes tenen que fer un esforç molt gran per aportar alegria a tots els xicotets. Però si haveu elegit anar a la cabalgada de València, que és una de les més multitudinàries, com ha dit Arantxa, a les 5 de la vesprà arribaran pel port de València en barco, per mar, però serà a partir de les 6 quan començarà la tradicional cabalgada. Amb el recorregut tradicional, per als que vagin un poquet perduts, per als que van per primera primera volta, o els que ja no se'n recorden per on van, comencen en el passeig de l'Albereda, a les 6 en punt. Solen ser molt puntuals, eh? També continuaran, com sempre, pel carrer de Justícia, per General Palanca, General Tovar, pel carrer La Pau, enfilaran cap a la plaça de la Reina, després pel carrer de Sant Vicent, fins a la plaça de l'Ajuntament, on seran rebuts per l'alcaldessa Rita Barberà, per a concluir el seu recorregut per el carrer Xàtiva. Normalment, pues, quasi 2 hores de cavalgada van a espaiet per a que es puguen veure tranquil·lament els xiquets, o sigui que al final podeu veure, pues, no sé si sou de Melchor, de Gaspar o de Baltasar, jo de Baltasar, les meues xiquetes de Melchor, tu, Arantxa? Jo de Baltasar també, sí. Sempre, ara... no sé per què, no sabia explicar jo a les meues xiquetes per què soc de Baltasar, però és que des del primer moment va ser sempre ell qui me va donar els regals, entonces sí. No ha canviat mai. Jo crec que Gaspar, que és ahí el del mig, és el que menys fans s'emporta. Sí, però en el meu cas ja te dic, Melchor i Baltasar guanyen la partida. Ai, guanyar, que sí, que parlarem àmpliament, analitzarem el partit d'ahir, pràcticament afònica me vaig quedar jo, i això que no estava en el camp, estava en casa, però me vaig quedar mig afònica, i com es disfruta, al final quan acaba la temporada moltes voltes als valencianistes ens queden aquestes coses per a celebrar, aquestes victòries. Jo espero que siguin victòries més grosses, coses més grans i títols per a portar en l'aparador, però de moment això no ens ho lleva ningú. Ahir vam guanyar a Mestalla, i ho anem a tractar en uns pocs minuts. Ja hem avançat tots els temes d'avui. Anem a arrencar de seguida, però abans volem també felicitar a un gran de la música. És el cantant, bé, realment és el líder dels R.E.M., els REM, que ahir complia anys. Michael Stipe porta ja pues, prou anys ja de silenci musical este grup, però no han parat, no han parat d'anar d'escenari en escenari amb les seues cançons de sempre. Esta és una d'elles, Losing My Religion, ahir dia 4, complia anys Michael Stipe, i des d'ací el felicitem. Amb música de la bona, arranquem avui València Abierta. Consider this. siete puntos, si Dios quiere desear. Con cariño y amistad, feliz Navidad. La 97.7 os quiere desear. Con cariño y amistad, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La 97.7 os quiere. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Afición Taroncha. Afición Taroncha. El próximo martes en la Fonteta llegan los auténticos reyes de la Eurocup. El 6 al 6 comienza el Last 32. Valencia Basket es Luc Nancy. Y no te pierdas el regreso de Flo Pietrus. De Flo Pietrus. Comienza el sueño de la cuarta desde tan solo 15 euros. Patrocina Centro Comercial MN4. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. I ara anem cerrant del programa, com vos hem dit quan arrencàvem, i ara ja és la una i mitja tocaeta, a la 1:33, anem a parlar d'esoterisme. Anem a parlar dels nostres fantasmes. Com estem de fantasmes en terres valencianes? Recentment recordàvem el fantasma del Palau. Aquelles llums... sí, pot ser que al Palau, si bé mires, en trobes més d'un. Però vaja, per la banda de fora, ja m'hi havia unes llums quan va vindre de visitar el Papa, i una cosa... Che. En la casa natalícia de la Cigüenya diuen que passa per allà una dona vestida de rosa, buscant els seus xiquets, i sentint plors dels menudets. Che. Heu anat a la Peníscola? Lo del papallona, això és una cosa, s'escala, saps que allò que arriba fins a la mar i sembla com si el papa estenent, no?, el seu manto s'entrara cap a dins de les aigües. Moltes llegendes, clar, el Sant Grial. Tenim, en fi, molts fantasmes en terra valenciana. Avui hem convidat a Ivan Carbonell i Iglesias, que és valencià del Cap i Casal, però amb moltes arrels contestanes de Cocentaina, conforme ell mateix ens han confessat. Què tal, Ivan, com estàs? Fenomenal, encantat d'estar aquí. Orgullós guanyador del Premi Bernat Capó de Difusió de Cultura Popular, enhorabona. Efectivament, moltes gràcies. I a més, compartir en el mateix Bernat Capó aquest monument material de la cultura valenciana, no? Sí, mereixeria més premis dels que té, no? Efectivament. El costumari havia d'estar en totes les prestatgeries. Absolutament, a banda de ser un patriarca de periodistes, per haver treballat en informació en molts periòdics, té una trajectòria espectacular. És un gran coneixedor de la cultura popular, el seu costumari és fascinant, és Pigolant pel Rostoi Morisc i moltíssimes altres obres que donen compte d'un fet que és el fet cultural, el fet de la cultura popular, que si no fora per personatges com ell, se'ns haguera mort i no l'haguerem conegut, no? Per això és un gran potenciador i fa moltíssima il·lusió que en persona se't faça carn per anar cap a i et dona el premi ell mateix que porta el seu nom, no? És un gran orgull. Que passada, que gran orgull, clar que sí, espigolant, que de fet és un altre verb, és una paraula realment meravellosa. Sí. Bueno, pues, de resultat del lliurament d'este premi de difusió de cultura popular, el premi Bernat Capó, en fi, així l'amic Ivan pronte, a criteri d'Edicions del Bullent, editarà un llibre que se dirà, si no hi ha canvi d'última hora, Fantasmes al Palau, tradicions esotèriques valencianes, que és el que ens ha portat a ser. Escolta, ja he vist que n'hi ha. Hi ha rebombori, eh? Ja, sí. Sí que és veritat. L'esoterisme valencià, no? Sí, perquè és una cosa que jo crec que agrada. A la gent interessa. I si la tractes des d'un punt de vista formal, que no sigui una cosa, no sé, de broma, no? Sinó que li dones una certa importància, perquè sí que forma part d'un poc de la cultura popular, de l'interès per la por, de l'interès pel misteri. Això enganxa moltíssima gent. Tenen arrels les nostres llegendes, la nostra història esotèrica valenciana, arrels medievals, o d'on venen la majoria d'elles? Hi ha un món medieval molt desconegut. Coneixem els personatges, coneixem a Renaud Vilanova, coneixem a Sant Vicent Ferrer, coneixem al marquès de Villena, però no sabem la relació que tenien amb la màgia. I en el món medieval això està molt ben estudiat. Eren personatges que, a banda de ser productors de literatura oral o escrita, tenia una relació molt curiosa amb la màgia. Per exemple, Sant Vicent Ferrer desterrava dimonis cada dia. Sí, una facilitat. Arnau de Vilanova és un reputat metge que li dona nom a l'hospital, però també tenia molts vincles amb l'alquímia. Fins i tot molts seguidors d'ell el reivindicaran com a mestre, no?, d'alquimistes. I així, Francesc de Minatea mateix té casos en la seva família d'alquímia i bruixeria, no?, de hidromància. És a dir, que sí que hi ha unes arrels medievals, però a més, el nostre passat medieval està empeltat de bruixes, de dimonis, de niromans, de mags, i tot això és una base medieval que després arriba fins a la nostra actualitat. Nigromància, també m'encanta aquesta paraula, de veres, Ivan. Per tant, tu has recollit, en fi, contes, llegendes, històries, i les has compilat en este llibre, però els comentaris que afegixes, diguem, són de vessant, diguem, per donar-li una pàtina de, no sé si de realisme, però sí de, no sé, científica, per dir-ho d'alguna manera. Sí, efectivament. Però és per ser en sèrio, vaja. Sí, anem a veure, des d'un cert escepticisme per aquestes qüestions, el que sí que he deixat és en suspens molts temes perquè el lector pugui decidir què es creu, què no es creu, què compartix, què li agrada. Jo crec que la història per ella mateixa és interessant, no? Si és el nostre grial autèntic o no, no és tan interessant com arriba fins a la catedral de València. És una història apassionant i com desapareix durant la Guerra Civil, no? El que he fet ha sigut donar la veu a la gent. Més que buscar en els llibres, que també els havia buscat, he entrevistat a moltes persones perquè em contaren les seues històries de por, els seus fenòmens paranormals, no? Quina experiència, quina relació han tingut amb el misteri, amb les invocacions d'esperis, per exemple. I que s'han anat fent entrevistes i entrevistant a iaios i iaios. Sí, però això pot passar en qualsevol conversa, tu que és amb els amics, i és entrevistes, persones que et presenten d'un poble, i tu dius, escolta, aquest poble va passar, i aleshores et conten la història, o directament he anat a buscar a persones que sabia que coneixia aquestes històries i a pobles on ja sabia que hi havia alguna cosa, i m'he anat a entrevistar-los i a replegar testimonis orals per a fer un llibre en què la gent parlar, que no fora només una explicació. Clar, sinó que donar veu al poble precisament perquè aquestes tradicions, en la majoria de casos, s'han mantingut precisament per la, no?, per la tradició oral. Oral. Bueno, Ivan, no me resistís, ja sé que quan arribi el llibre el llegirem en Mendeler, però vull dir-te, contame encara que sigui una pincelladeta de lo més misteriós del Sant Grial. A mi m'ha fascinat. El Sant Calze m'ha fascinat. Com arriba així, o què és lo més fascinant del nostre Sant Calze? Bé, a banda del periple, de per què Alfons Hermani fa que arribi a la catedral de València, la qüestió és que la copa que es guarda a València té una inscripció a la base de la copa, no? I aquesta inscripció és exactament el que repleguen les llegendes medievals sobre el Grial dels cavallers que apareix en la matèria de Bretanya. De manera que aquest detall fa que lligui perfectament amb la matèria de Bretanya, amb les llegendes artúriques, i li dona molta versemblança a la copa. Precisament així avui en el Levante, que León està reclamant que no, que el Grial autèntic és el seu. Tenim, no?, un duel. Tenim ahí un debat, sí, no?, que jo no entro perquè jo no sóc un expert en absolut. Però el periple de com arriba, de la inscripció, i una història boníssima, narrada per Elies Olmos, de com desapareix el Grial durant la Guerra Civil, perquè desapareix la catedral, els republicans se'l volen agafar, i hi ha un grup per ahí de jueus que també el volen vendre. És a dir, una història raríssima. Jo crec que són aspectes que no es coneixen de la nostra copa sagrada i que són francament interessants. Si aquest Grial estiguera a Madrid, vaja, seria conegudíssim arreu del món, però tenim un element interessantíssim. I te conté a Chicago. Sí. Exactament. El patrimoni no sabem suficientment explotar-lo, i de vegades quan té un to aixina de misteri encara li fem menys cas, quan hauria de ser el contrari. Bueno, i la superxeria, no? Qui sí. més qui menys fa alguna coseta, aquest donar-li sort i tal, sí. Habita un poc en nosaltres, totalment, no?, d'alguna manera. Estàvem parlant des del Papa Lluna. Sí. Què hi haurà de realitat i de llegenda també al voltant del Papa i del castell, Sí, però hi ha dades molt interessants que són objectivistes són històriques. El Papa Luna és molt amic de Sant Vicent Ferrer. De fet, és el seu protector, no? Però és Sant Vicent Ferrer qui li dona la notícia de que la Corona d'Aragó no continua donant-li suport, no? Aquesta relació dels dos grans personatges, t'imagines l'escena anant en cavall cap al castell de Peníscola? I els dos personatges juntes en un castell misteriós, no? Després, com la decadència absoluta en aquell castell, amb els seus bisbes, que total eren 9 persones que hi havia allí, o 10, no? Els seus seguidors, és una imatge espectacular. Ese castell templari, amb passadissos secrets en què es recruïn la mar, no? I que té una escala que baixa fins la mar. Bueno, és un lloc apassionant, on estiga el temple, no? En tota aixa, la Serra d'Irta, tota plena de castells templaris. És una geografia valenciana absolutament fantàstica, misteriosa, i que incita a creure en històries d'aquest estil. Un recollidor, eh? No, estàs lluny, diguem, del perfil d'Iker Jiménez, no? Ah, no, sí. Hi ha alguna història al llibre que sí que encaixaria en programes, sí, com el d'Iker Jiménez, que jo crec que és un gran difusor de molts temes que, si tu prens amb certa, no sé, distància, poden ser realment divertits, no? Sí que és veritat que al llibre apareixen fins i tot testimonis d'ovnis, d'objectes així, a la geografia valenciana. És a dir, sí que hi ha alguna concessió a aquests temes, perquè crec que són molt interessants. Igualment hi ha llegendes medievals, perfectament comprovables, històries de fantasmes, és a dir, és un compendi de una matèria que navega entre allò esotèric, el misteri, el món paranormal, és a dir, hi ha moltes possibilitats per a molts lectors. De lo més atàvic a també a lo més recent, perquè estàvem parlant del fantasma del Palau, sí, que va ser en la visita, la recent visita del Papa, en l'any 2006, sí, o quan van sorgir aquelles... Sí, sí, sí. Què era allò? Sí. Què eren aquelles llums? Tu tens alguna teoria? De no, jo no puc fer teoria sobre això, perquè ho desconec absolutament, però és estrany. M'agradaria que un físic ens donés una explicació plausible de per què unes estranyes llums que una càmera de seguretat arreplega poden provocar tant de pànic en membres de la Guàrdia de Seguretat del Palau de la Generalitat, no? Dos vegades successives, arreplegades, fins i tot per elevar-ho a les autoritats perquè elles jutgen què està passant allí, no? És a dir, és un tema interessantíssim. Què és? És una, no és una confluència de llums, és una fuita de gas, perquè té forma de rostre, no? És inquietant, no? Quan ve el Papa. Exacte, i precisament quan ve el Papa, no? I a més a més, en carrers de la València medieval, en què s'han produït moltíssims ajusticiaments, assassinats, altres testimonis de fantasmes. Són carrers carregats d'història, no? Que posa a especular. Hi ha una mena de gàrgola, no? Efectivament, les gàrgoles... Se penjava, no? Allà, els ajusticiats. Sí, sí, sí, a les Torres de Serrans es penjaven els caps dels ajusticiats, no? Eren sala de tortura. És a dir, és una tota geografia al centre de València, una geografia de la Port de Misteri, que justificaria l'aparició d'ànimes en pena, no? Que són el que sempre s'ha dit que són les manifestacions de fantasmes. Posar-se a somiar i imaginar, la història és fantàstica. Com mola. Parlant d'ànimes en pena, aquesta dona vestida de rosa, que diuen algú que hem vist, sí, que se senten plors de xiquets, i ella va buscant el seu nadó en la casa de la Cigüenya, sí, on va néixer Sílvia Tomàs, la nostra companya, i diu que sí, que allà té algunes companyes o que treballen en l'actual conselleria, diuen, jo no sé què, però si n'hi ha alguna cosa, no? Clar, aquestes històries són interessantíssimes perquè et conten que hi ha un fantasma, que se senten crits de nadons, no?, de xiquets, i després s'investigues i resulta que en aquell hospital sí que hi ha un cert tràfic de xiquets que desapareixien, no? Això és com si tot encaixara per a donar-li una justificació a un fet paranormal, que segurament té una explicació física, però que al mateix temps et deixa intranquil, no? I aquesta intranquilitat, aquesta de no m'ho crec, no m'ho crec, és el que fa que aquestes històries siguin absolutament apassionants. I després te'n vas a l'hospital i passeges per allí i qualsevol ombra sembla un fantasma, no? No sé si ja és suggestió o què, però fantasmes al Palau, tradicions esotèriques valencianes, en edicions del Bullent i per el treball d'Ivan Carbonell i de molts que li han traslladat, molts iaios i iaies que li han traslladat algunes d'aquestes llegendes. Desitjant que arribi, però abans de Nadal sí, no? O què? Tindrem que fer-li unes pentadicions del Bullent? No, i això és el Bullent, està fent un gran treball. A més, el llibre vindrà acompanyat de moltíssimes fotografies que estem intentant aconseguir, de manera que la qualitat del text serà extraordinària. Jo no sé si abans de Nadal, però a la fira del llibre, evidentment, i espero que sigui un èxit, perquè jo crec que molts valencians ens agradarà llegir el llibre d'edicions del Bullent. I tant que sí. Bueno, ell ja s'ha encarregat de fer una obra llegendes de Cosentaina del Comtat, coneix bé el seu terme, sí, i a més és qui redacta les ambaixades en valencià de les festes de monos i cristians, a dir, sí, que, en fi, molt d'apego a la literatura ja té des de fa temps i coses escrites des de fa una garbera. Ivan Carbonell, res, un plaer, vine quan vulguis, home, a contar-nos coses de fantasmes. Jo encantat. Si vols, obrim una finestra així del programa. Serà un plaer, i quan estiga el llibre li tornarem a fer ressò. Fantàstic. Moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies, un plaer. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto, siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. Finca Casa Nueva en Requena, un palacio entre viñedos. Bodega desde 1905, en el corazón del vino de la Comunidad Valenciana. Finca Casa Nueva es la opción perfecta para disfrutar de unas mini vacaciones tranquilas. Nuestro palacete rural dispone de amplias habitaciones con el máximo confort en un enclave único, rodeadas de viñedos, montes, olivos y almendros. Pasar un fin de semana o unas vacaciones en el campo nunca ha sido tan fácil y asequible. Más información. fincacasanueva.com. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Tu padre no se escucha, tú lo sabes bien. Tu madre lo hace mientras prepara el café. Y dedica canciones en Twitter y en Face. Y no hay tema que ponga que no suene bien. Hay algo que no sabes, déjame explicar. Cuanto más tú la escuchas, más te va a gustar. Te cambiará la cara en esta Navidad. Y ahora vamos todos juntos a cantar. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo canto contigo. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo brindo contigo. Perdona que te diga, pero es la verdad. Que en estas Navidades te va a acompañar actualidad cercana y buena música. Y todo el deporte no podía faltar. Amigo, estás tu casa cada día más. Al coche, al tu móvil y en Valencia. Compartiendo contigo un ratito más. Porque todo lo hacemos por tu amistad. 97 estas Navidades, la 97. Servicios informativos. Una en punt de la vesprada, pendent sempre de l'última hora de l'actualitat, com sempre amb el cap d'informatius d'esta casa, César Molins. Bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bona serada. Comencem. Baixa l'atur a la Comunitat Valenciana durant el mes de desembre. Bona notícia. Sí, ho ha fet en més de 10.900 persones, segons les dades fetes públiques este matí pel Ministeri de Treball. 2014 es tanca d'esta forma hacia la comunitat en 511.000 parats. La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en la que més ha baixat l'atur, per darrere d'Andalusia i de Madrid. I en aquest balanç anual de 2014 tenim que són 36.000 persones menys a dia d'avui que en 2013. Ha baixat l'atur, per tant, en l'últim any un 6,6%. El conjunt nacional també ha baixat l'atur a la resta del país. Ho ha fet en 64.400 persones al mes de desembre i l'any 2014 s'ha tancat amb 4.400.000 persones sense treball, no? En el nostre país són 253.000 aturats menys que en 2013. Una altra dada positiva és la de l'afiliació a la Seguretat Social. Sí, en aquest cas l'afiliació mitjana ha crescut en 2014 més de 400.000 persones al territori nacional, és a dir, ha augmentat un 2,5%. Això suposa el primer increment anual des que va començar la crisi, a 2007. A dia d'avui, el nombre de cotitzants en el nostre país s'eleva a 17.700.000. D'aquesta quantitat, 1.600.000 correspon a la comunitat. Mirem al sud, el ple de l'Ajuntament d'Alacant confirma la dimissió de Sònia Castedo. Sí, ha sigut una sessió a la que precisament no ha assistit l'exalcaldessa d'Alacant. Aquesta sessió extraordinària ha estat presidida per l'alcalde en funcions i vicealcalde d'Alacant, Andrés Llorens. Sònia Castelló serà substituïda al front de l'alcaldia el pròxim dia 15 pel regidor de Cultura i d'Esports, Miquel Valor. L'exalcaldessa, ja que recordar, feu pública la seva dimissió el passat 23 de desembre a través del seu compte de Facebook, justament el dia del seu cumpleaños, el seu aniversari, el seu 44 aniversari. La exalcaldessa està imputada, ja que recordar també, al cas Brugal i al cas Rabassa. Ja hem vist les fotos en l'edició digital de Levante, el mercantil valenciano. Incendi a València, un total de 16 persones, entre elles 6 menors, han resultat intoxicats per inhalació de fum. I segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, totes elles han resultat ferides de caràcter lleu. El foc s'ha originat a les 7:15 del matí, en el primer pis d'un edifici de 7 altures, situat al número 50, al carrer General Barroso. La major part dels ferits han sigut traslladats a l'Hospital La Fe, entre ells els 6 menors, són 4 xiquets i dos xiquetes d'entre 3 i 12 anys. Fins a aquest lloc també s'han desplegat 24 bombers, 6 vehicles dels parcs de l'Oest i el Parc Central. També s'ha mobilitzat una ambulància, el Servici d'Atenció Mèdica Urgent i dos suports vitals bàsics. Les flames s'han quedat controlades a les 8:45 del matí i la possible causa seria un calefactor que tenia molt a prop roba i aquesta roba podria haver-se pegat al foc segons els bombers i així s'ha produït aquest incendi. Un costum molt perillós a la de deixar roba damunt d'un calefactor. Ui, a mi ses coses. Bueno, València ja està preparada per a rebre a ses majestats, els Reis d'Orient, que arriben esta vesprada. Sí, ho comenteu a primera hora de València Abierta, no? La plegada de Melchor Gaspar i Baltasar està prevista a les 5 de la vesprada, plegaran per mar, seran rebuts en el Port de València pel regidor de festes Francisco Lledó i també per la fallera major infantil Maria Donderis. Després serà traslladat ja al Passeig de la Vereda per tal de participar en la gran cavalcada que va recórrer els principals carrers de la ciutat de València. Enguany, xifres, Sílvia, 40 carrosses, 100 animals i 9 bandes de música les que van a participar en aquesta cavalcada. També actuaran 10 grups d'animació. Els carrers tradicionals, Pont de l'Exposició, Carrer de Justícia, General Tobar, Glorieta, Carrer La Pau, Sant Vicent, i finalment acabarà la plaça de l'Ajuntament. Allí seran rebuts al consistori per l'alcaldessa de la ciutat. Multitudinària esa cabalgada de Reis. Anem a veure si acompanyarà l'oratge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, un descens de temperatures màximes. Sí, però ja ho xeret, perquè la màxima avui, Sílvia, estarà al voltant de 10 graus en la major part de la comunitat valenciana. Serà un dia en què seguirem en cels ras i en el que el vent va bufar fluix variable en component de l'oest, però vamos, els Reis van a pregar en molt bon temps a la província de València, a la ciutat de València, i demà, dia de Reis, festivitat, pues, la tònica va ser d'alt o baix la mateixa, el cel ras, lleuger descens de les temperatures, però encara estan al voltant de 17 graus, i es produiran, això sí, gelades a l'interior, i el vent va seguir bufant fluix variable en component de l'oest. Bé, no està mal, la previsió. No, gens. Tenim els últims dies de festes per a disfrutar en més o menys bon horatge. Gràcies, César. A tu, Silvia. Adéu. Sentim a les dues. Adéu. Adéu. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Tasca Rogelio, El Graner, Catering Tío Paloma, El Rabachol y Restaurante Redolí. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Los deportes deportivos aquí en la 97.7 Radio, y hoy tengo el placer de conducirlos, de presentarlos en un día especial en el que esta sección se va a hacer prácticamente sola. Bueno, sola no, porque yo siempre estoy acompañada y muy bien acompañada por el maestro Vicente Bau. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Super Silvia. Hay que decir a la gente que Silvia lo primero que ha hecho esta mañana es ponerse la foto en blanco y negro en su perfil de Twitter, haciendo fuerza. Yo todo blanco y negro, fins y todo la gosa que tinc en casa es blanca y negra. Pero no li he posat més talla, no, en això no ha arribat. Bueno, que déjeme usted que ya que hoy tomo el relevo de Ximo Rovira, yo que me recree en este momentazo. Tenemos aquí nuestras aguas a tope, porque sabemos que esta va a ser media hora larguita. Y es que el partido de ayer, yo creo que tuvo todos los ingredientes. Fue un encuentro hecho como de varios capítulos, como se hace en las temporadas de las series. Tuvo un arranque desfavorable, tuvo un penalti dudosillo, un árbitro un poco sibilino con esas tarjetas y esas paradas de juego que no entendíamos muy bien, una lesión, un cambio, un resurgir, una remontada y al final ese partido que la afición y que los jugadores yo creo que también nos merecíamos y estábamos esperando desde hace tiempo. Y como aquí las victorias de nuestros equipos ocupan muchos minutos de radio y muchas páginas de periódicos de Superdeporte y de Levante, por supuesto, vamos a recrearnos, vamos a detenernos en calma con el titular que no es otro que el Valencia. Ayer ganó merecidamente al mejor equipo del mundo. ¿Y cómo sonaba a Mestalla? ¿Cómo sonaba? Club de fútbol. Y vuelve y el lo no dejó de sonar. Qué afición, de verdad, cómo ruge Mestalla en estas tardes, noches de grandes partidos. Y no sé si pudo escuchar estos cánticos, seguro que sí, porque siguió el partido de pe a pa, porque hoy lo analiza perfectamente en Superdeporte. Yo creo que estaba cantando también. Puede ser que cantara y todo, nos lo va a confesar. Don Gauden Villas, bienvenido a Valencia Abierta. Hola, ¿qué tal? Buen año a todos. Igualmente. Pues muy contento, la verdad es que yo hacía muchísimo que no disfrutaba tanto en un partido de fútbol. Y al final tuve que pellizcarme porque después de tantos disgustos a última hora y con el Madrid atacando, yo me temía lo peor. Así que la alegría fue todavía más grande. Sí, porque los últimos minutillos, de confesar que sufrí un poco, ¿eh? Silvia, sufriste tú y yo creo que no hubo un solo valencianista que no sufriera. Sí. Yo tenía el corazón desbocado. Además vi el partido junto a mi padre y estábamos los dos cardíacos. Sí, sí, sí. Bueno, estas victorias saben mucho mejor. Claro, esto es lo trabajado, lo merecido, claro. lo sufrido hasta el final, sabe muchísimo mejor. Sí, yo quiero aclarar una cosa. Hemos ganado, yo me incluyo, oye, periodismo subjetivo que se llama, hemos ganado posiblemente a uno de los mejores Madrid de las últimas décadas. Y tú, Gauden, en tu crónica, al margen de rescatar la palabra chavo, que me encanta, que nadie apostaba un chavo por el Valencia, en la entradilla, en el primer párrafo, dejas muy claro que este Madrid es muy difícil de pelear. Yo no he visto un Madrid mejor en mi vida. Ni siquiera, vamos, te digo, el Madrid era quinta del buitre, absolutamente sobrevalorado por la prensa merengue, pero ni siquiera el Madrid bueno de los galácticos del Bosque, yo no creo que tuviera el equipo que tiene ahora Ancelotti, porque es que lo tienen todo, tienen una defensa inexpugnable, tienen un centro del campo con gente que trabaja, y además con una técnica depuradísima. Y luego además tienen lo que yo no he visto nunca en la historia del fútbol, que es un contraataque y una rapidez absolutamente letales. Uh-huh. Así que doble mérito de Valencia por ganar a un equipo que además estaba en racha y además por remontar, que es algo muchísimo más complicado porque el Madrid precisamente domina como nadie el arma del contraataque. Entonces, cuando se pone por delante, es complicadísimo remontarle. Así que, bueno, yo creo que es que la afición del Valencia tiene que estar no contenta, sino exultante. Y tanto que sí. Bueno, ese 0-1, como dice Gauden en su columna de hoy en Superdeporte, a partir de ese momento, lo cierto es que no muchos, incluso valencianistas de corazón, es que usted tiene mucho optimismo, usted siempre es muy positivo, señor Bau, pero muchos no dábamos un chavo por el partido de ayer. Un chavo, esa palabra hay que recuperarla, Gauden, de titular de la crónica. Yo es que, Tito, yo no sabía que lo de Chavo había caído ya en el olvido. Lo uso de manera bastante corriente, supongo que por influjo de mi madre. yo la utilizo también. Tengo que decir que es moneda de cobre antigua, que me he documentado. Ajá. Que según tenía un valor distinto según los diversos países. Pero ¿sabe quién vale más que un chavo y le reconocemos poco su trabajo? Uno que va por la banda derecha, un defensa, que se lo trabaja. Hombre, le reconocéis poco su trabajo, porque tú sabes, Tito, que la única corriente que yo he liderado es la del barraganismo. ¿Barraganismo a muerte? A muerte. Ha sido usted osado en una época en la que pocos regalos se le hacían a Barragán aquí. Pero de verdad es que ayer el chico nos dio una tarde-noche... Bueno, yo tengo que decirle que le he prometido hacer un homenaje que hoy, dado el gran trabajo de Sport 97, de la retransmisión del partido de Manolo Montal y Salva Folgado, le he prometido al señor Barragán y al barraganismo, va por usted, Gauden, que vamos a vivir ese primer gol del Valencia. Oye, y no hizo un doblete de auténtico milagro. ¿Verdad que? Ahí sí que... Bueno, ahí bueno, sí la que sensación es... de esa índole, pues la verdad que, bueno, si no la metes y después empatamos o perdemos, pues la verdad que se te queda marcado, ¿no? En este caso no ha sido así. Se me ha echado pronto encima Casilla, intenta cruzarla, se me ha ido por poco. Pero bueno, lo más importante, como te digo, es que el primer gol mío ha sido el empate, después el de Nico a... Este es Barragán. Pero queríamos hacerle el homenaje a Montal. Yo no sé ahora si está por aquí el compañero de deportes, a ver si nos puede ayudar, aunque sea César, a encontrar ese gol de Barragán. Esa narración perfecta y vivida y sentida de nuestro compañero Manolo Montal, lo vamos a recuperar. No. Somos unos cracks. Es que sacamos punta de todo, sacamos todas las cosas. Ahí, Barragán. Pero perdón, es que hay otro tema a destacar, la voz de Barragán. Sí. ¿Cuántas entrevistas se le han hecho a Barragán? ¿Sí o no? Tito, yo tengo que reconocer que desconocía que Barragán hablaba con acento andaluz. Por eso yo me he quedado alucinado. Es decir, ¿qué le dan entrevistas a Barragán? Pero este hombre no es... claro, él jugó en el Depor, pero es verdad que es sevillano. Pero... yo no lo había oído hablar en la vida, a pesar de lo cual es un ídolo y ocupa un puesto de privilegio en el Olimpo de mis preferencias. Tengo que decirle que le hemos hecho una trampa para ver si reconocía o no a Barragán. No lo habría reconocido. Y cuidado, que si marca ese doblete, Mestalla, hay que abandonar Mestalla porque se hunde. Sí, porque tuvo ahí otra... Clarísima, o sea, para matarlo. Porque movieron la portería. Para matarlo no, él quiso darle emoción al partido. Barragán no hizo nada mal ayer. Pero ojo, en esa jugada, que yo es que me pongo detrás de la portería ahora para ver los partidos con mi bocata, mi botella de agua... sin tapón, que luego llevo el tapón en el bolsillo. Uh-huh. Barragán iba con un trolebús, que tampoco se usa hoy en día esa palabra, y dejó seco Alcácer, que iba por el balón, y dijo, ¡mía! Y la mandó un poquito esquinada. Un poquito, nada, porque sabía que Otamendi llegaría para cabecear al estilo Ayala ese segundo gol que nos dio la... No tenemos a... ¡Hola, Arancha! Bueno, el caso es que enseguida vamos a escuchar ese segundo gol. Yo quiero hacerles una pregunta. Al final, de todo el partido da la sensación de que la lesión de Piatti, que en principio fue un... Sí. ¡Uy! Nos benefició, pero muchísimo. La lesión de Piatti dio entrada a un Gallá que en esa banda llevó de cabeza, ojo, a un futbolista como Carvajal, en el que yo no creía, pero que mi juicio ha evolucionado sobre él, y Carvajal últimamente es un tío sólido, serio, un buen lateral, y Gallá lo sacó de quicio. Pero en esa banda tengo un desacuerdo con el señor Villas. A ver. Super Silvia, yo creo que Lucas Orban hizo un buen partido. Usted no. A mí, Tito, me parece que Lucas Orban respiró cuando Bale dejó el campo, pero a Bale le hizo un marcaje, a mi juicio, muy desacertado. Abusó de las faltas, no sabía cómo colocarse, la defensa de tres, él cerraba demasiado al medio, y todo el peligro del Madrid, yo diría, de la primera parte, desde luego, vino por el lado de Orban, y además el gol se inició en una falta completamente innecesaria. Hay un determinado tipo de defensa argentino al que podríamos inscribir a Orban, que consideran que la esa especie como de necesidad de atropellar al adversario, de marcar territorio, es la mejor manera de defender. Uh-huh. Y yo creo que debería tomar nota de los dos compañeros que tenía ayer en la defensa, que son Otamendi y Mustafi, que prácticamente no hacen una sola falta durante el partido. Es decir, intimidan con su pericia y con su buen hacer, no con empujones o faltas que no vienen al caso. Entonces a mí me parece que Orban quedó bastante en evidencia con Bale, y luego en cambio la salida de Gessé fue un regalito de Ancelotti, porque Gessé, que es un buen futbolista, está lejísimos de la mejor versión que vimos de la temporada pasada. A destacar el trabajo, como dice Gauden Villas, de Mustafi, de Otamendi, sobre todo en ese segundo gol, que ahora sí vamos a escuchar en voz de Manolo Montal. Ahí va Dani Parejo, ahí va el de Cruzada, el Deu, el Capi del Valencia Club de Fútbol. 1-1 en Mestalla, en la batalla galáctica que os conta la 97 Ponce Radio. Valencia 1, Real Madrid 1, córner per Valencia en el deno de la segona part, en el 64 de partit. La batalla Dani Parejo, la pelota al punt de penal Otamendi. En mi casa solo se oía en este momento: esa Yala, esa Yala, esa Yala. Se parecen un montón. Gauden, tengo aquí subrayado una frase de tu crónica: es reunir a dos centrales de ese nivel, me refiero a Mustafi y Otamendi, es algo complicadísimo en el fútbol de hoy. Un tesoro que hay que saber cuidar y proteger. Muy difícil, porque además los centrales son una especie en extinción. Los grandes centrales, cada vez hay menos. Tú fíjate, vamos, sin ir más lejos, fíjate el Barcelona, los enormes problemas que tiene y el enorme favor que le hizo a Valencia fichando a Batier, con el que se han pagado prácticamente a Mustafi y Otamendi, que son infinitamente superiores a Batier. Entonces, reunir a dos de primer nivel mundial... Hay muy pocos equipos, y muy pocos equipos, te estoy hablando del con mejores centrales que el Valencia, a mi juicio, el Real Madrid, y muy poquitos más. Y a un precio irrisorio. A un precio de saldo. Y luego además el gol de Otamendi es un gol absolutamente espectacular. Es decir, los goles de córner se suelen valorar menos, porque bien es cierto que la mayoría provienen de un fallo de marcaje o de los bloqueos habituales que hay en los partidos de alto nivel, pero este no. Este es que está saltando, es que tiene a Sergio Ramos, que es uno de los mejores cabeceadores del mundo, si no el mejor, tiene a Sergio Ramos encima. Es decir, está saltando a centímetros de Sergio Ramos, a pesar de lo cual el tío, en fin, se faja y remata de una manera impresionante. Yo creo que es uno de los grandes goles de la temporada. Tengo que decirte, yo estaba justo detrás de esa portería y oí como el chasquido del balón, del larguero. Y ¡buah! Fue una locura, ya se me levantaron todos los de delante y yo le decía, ¡ya, senteuse! No, es que es un tipo, este Otamendi, es un tipo notable, además, la diferencia con Ayala es que Ayala probablemente pues era más cerebral y seguramente leía mejor los partidos, pero desde el punto de vista físico, Otamendi es superior a Ayala. Es una auténtica bestia de la naturaleza. Pero ojo ese salto. Que no es un tío de 1,90. Es que es un tío que hace como los maestros de la NBA, se suspende en el aire y llega siempre con la potencia justa al momento, al punto adecuado del balón. Las coge todas. Y eso hace que las jugadas sean tan espectaculares como la de ayer. Bueno, vamos a hablar de la táctica de Nuno ayer. ¿Creen que acertó? ¿Fue una táctica valiente? Nuno, el evolutivo. Uh-huh. Nuno tuvo suerte en una cosa, y es que Piatti, que como yo vengo sosteniendo aquí, que es un jugador válido para empresas menores, pero que desde luego me parece que debería ser un recurso secundario contra grandes equipos como el Madrid, pues se lesionó y dio paso a un Gaya que acabó el año pasado un tanto fatigado. Yo creo que el descanso le ha ido muy bien y me parece que Gaya ha demostrado precisamente en los grandes partidos que es un chico válido, un chico sin complejos y además que no, bueno, pues que no sea milana. Entonces eso le favoreció. No entendí desde luego en lo que concierne a Nuno el cambio de Barragán. Me parece que justo cuando vas ganando 2-1 quitar a un defensa que lo estaba haciendo bien, que además tiene poder de intimidación y centímetros, para meter a Fegulí, que en defensa pues es pues lo mismo da meter a Fegulí que meter a la madre de Fegulí, es decir, es exactamente lo mismo, con lo cual a partir de ahí el Madrid inclinó el partido hacia ese lado y por la derecha, es decir, por los ataques de la izquierda del Real Madrid, Marcelo y compañía, es por donde se generó todo el peligro. Ese cambio no lo entendí. Con lo cual el Nuno bien, pero con algunas lagunas que sigo sin entenderle. No, yo veo que ha evolucionado desde el principio, que era una táctica inamovible. Ya contra el Eibar puso dos delanteros, y ayer es que en el fondo fueron tres defensas y dos carrileros. Barragán, creo, Gaudí, que en un momento dado miró al banquillo asfixiado. Ojo, sí, pero tenía muchas alternativas. Tenía muchísimas alternativas, que no sacar a Fegulí para hacer de lateral derecho, Tito, porque cuando tú vas ganando al Madrid 2-1, faltan 10 minutos y sabes que el Madrid va a apretar, lo que no tiene mucho sentido es empecinarte en seguir jugando con tres defensas o pon a alguien que cierre mejor. Pero Fegulí es precisamente, o seguramente, de toda la plantilla del Valencia el que peor defiende. Sin duda alguna. Bueno, y una pregunta obligada, Silvia, para todos. Debutó, bajó del avión o del AVE y saltó al campo inmediatamente Enzo Pérez. Bueno, yo creo que se entendió muy bien con André y con Parejo, ¿no cree, Gauden? A mí me parece que un debut en un gran equipo, y el Valencia lo es, me parece complicado para todo el mundo. Es decir, los nervios típicos del debut no se los quitas absolutamente a nadie. Considerando eso, considerando además que acaba de llegar de Argentina, que prácticamente no conocía a sus compañeros y que se enfrentaba al mejor equipo de Europa, probablemente del mundo en la actualidad, yo creo que el chico salió con una nota altísima. Además, para mí, la llegada de Pérez es un paso muy importante hacia adelante del equipo, porque permite encontrar alternativas a un Javi Fuego que dentro de su profesionalidad y de que el chico hace lo que puede, a mí me parece que no tiene el nivel para liderar un equipo como el Valencia, que aspira prácticamente a todo. Aprovechese que no tenemos a Carlos Bosch, puede decir. Bueno, ya Enzo Pérez, tengo que decir que efectivamente lo que hizo ayer fue no complicarse la vida, pero es que no erró casi ningún pase, se ofreció continuamente, y lo que ha dicho Gauden es muy cierto. O sea, tú bajarte del autobús y meterte en el campo en un Valencia Madrid con un Parejo que nunca has jugado con él, pues es muy complicado. Y Enzo se le nota carácter. Yo le vi en el campo eso que no enfoca las cámaras de la tele, Gauden, y levantando el brazo mandando. No te digo ya que sea un Negredo, que en el campo es todo y fuera del campo es todo en el Valencia de hoy en día, pero este Enzo Pérez tiene voz de mando, ¿eh? Tiene muy buena pinta y además es ese argentino con carácter, sí. Pero que además sabe mover el balón, es decir, si lo que buscaba el Valencia, y me parece que lo necesitaba, era una salida un poco más aseada de la pelota, es decir, lo que no le da Javi Fuego en ningún momento, me parece que Enzo Pérez puede ser una buena alternativa. El equipo, si el entrenador no lo estropea, me parece que tiene muy buena pinta para lo que queda de temporada, muy buena pinta. Por cierto, que leemos en su columna que esta ha sido la primera victoria de 2015. Esperemos que sea solo la primera de muchas, Y yo les quiero preguntar si nos podemos empezar ya a ilusionar con cosas más grandes. Y les voy a decir mi opinión. Yo creo que nos estamos ilusionando con cosas más grandes. Nosotros y mucha gente. Porque hay un dato muy importante y por el que quiero felicitar a mis compañeros de Superdeporte. Y es esa, ese magnífico resultado en la tercera oleada del Estudio General de Medios. Que cada vez son más lectores diarios, cada vez son más seguidores. Y eso demuestra que hay un sentimiento, un fervor ahí entre, la, entre los valencianistas que va increciendo. Sí, permítame que le diga los datos. Primera oleada 2014, más 4.900, que son muchos. Segunda oleada, más 6.600. Hablo de Superdeporte, del aumento. Tercera oleada y última 2014, más 11.100. Y oiga, el 2015 ha empezado con un tsunami, porque hoy Superdeporte ha hecho una tirada mayúscula y ha vendido casi todo. Bueno, por tanto, ¿nos ilusionamos? ¡Hombre! ¿O vamos pasito a pasito así? Oye, pero es que además, Gaudí, yo no sé cómo lo ves, pero pasado mañana hay fútbol ya. Está la Copa. Sí, afortunadamente. Ilusionarse, bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta de dónde viene el Valencia, que es de 5 años de travesía del desierto, con algún que otro buen resultado desde el punto de vista de clasificación, que era entrar en Champions, pero que era entrar en Champions de manera testimonial, porque a las primeras de cambio salía por la puerta de atrás, pues claro, ilusionarse es que es casi inevitable, viendo cómo, bueno, pues cómo el Valencia dispone ahora de un equipo con verdadero carácter, capaz de plantarle cara al más pintado. Entonces, desde ese punto de vista es que es imposible no hacerlo. Ahora, ¿dónde puede acabar eso? Pues yo sinceramente creo que el equipo tiene que luchar por, y lo decía muy bien hoy Roberto en Superdeporte, su objetivo tiene que ser competir con el Atlético de Madrid, que es el equipo que está a su nivel de inversión, a su nivel presupuestario, a su nivel de plantilla. Que parece que el Barcelona, es mi opinión, se va a descolgar y va a tener, creo que va a tener una temporada de implosión y puedes acabar segundo, bien. No creo que la Liga esté al alcance del Valencia, además me parece que eso solo puede suceder en esta Liga, de esas enormes diferencias de presupuesto, cuando verdaderamente Barcelona o Madrid pasen a la vez por un cierto periodo de crisis. Y luego, desde luego, lo que sí creo que tiene que apostar es por la Copa. Me parece que en Copa del Rey, a 2 partidos, y en el caso de Barcelona y Madrid a 1 partido, porque se encontraría con ellos solo en la final, sí. Valencia es capaz de todo. Bueno, que nos ha quedado pendiente, que lo hemos anunciado y nosotros somos de palabra. Si hemos anunciado el gol de Barragán con la voz de Manolo Montal, nosotros cumplimos. ¿Qué le parece si lo ponemos para despedir a don Gauden Millas? Vamos. Don Gauden, es un homenaje a tu valido, a tu... Con lágrimas en los ojos, rindo homenaje casi genuflexo al gran lateral derecho del Valencia. Venga, Gauden, muchas gracias. Te dejamos gracias, escuchar. Buenas tardes a todos. Ojo que recupera André, la envía interior y durante la defensa del Madrid a Refersi y Juan a la de Puntellón para que venga ahora Gareth Bale, que intentaba combinar a Cristiano, pero Ficat Bale, Peu Orban per 2 voltes, Sadu Orban la pilota per l'esquerra, va Gallà, veure que és el que fa Gallà, intenta guanyar en diagonal per el centre, l'esquerra Paco Alcácer, l'espera Negredo, la pilota va per a André que li pot pegar. Bueno, qué homenaje de choterío que nos hemos dado, Vicente. Se ha emocionado tanto Manuel Montal que la llamaba André. Sí, sí. A señor Barragán ha dicho, ¡ah! ¿Por qué? Porque fue una jugada de talento. Bueno, hay el fútbol, ya sabe cómo es el tema. Hoy disfrutas, pero mañana ya te toca. Y el miércoles, ojo, el miércoles, en el viejo Coliseo de Mestalla, Copa del Rey, una competición que nos encanta. A partir de las 10 de la noche, a las 9 y media en esta sintonía. Exacto, un poquito antes en Sport 97. Bueno, pues un partido para vibrar, para bajarte del carro de la superilusión y subirte otra vez al carro del trabajo, del curro, que es el que identifica el Valencia de hoy en día. El del día a día, por supuesto que sí. Bueno, nos hubiera gustado también durante esta sección de deportes poder decir que el Levante ganó al otro gran equipo de Madrid, pero no fue así. En este caso, derrota del Levante, que pone las cosas pues complicadillas. Pero era una derrota previsible. El Atlético de Madrid en su campo es tremendamente potente marcó como estaba también previsto y como Lucas Alcaraz intentó contrarrestar todos los goles de cabeza. Atlético 3, Levante 1, pero lo que es el fútbol, se lo he dicho antes, no pasa nada, mañana hay fútbol. ¿Ah, sí? Mañana juega Levante, mañana juega el Málaga, Málaga, Levante, Copa del Rey. No da tiempo a prepararlo a por ellos. Hay que ir ya, ya tienen que tener el partido. Desde que acabó el partido en el Calderón ya están con la cabeza puesta en esa cita copera. Bueno, mañana a las 7 de la tarde, que sepa la gente que tenemos tarde completa. Pero qué semana deportiva tenemos, y además en la 97.7 ya saben que hacemos un seguimiento especial al básquet. Al básquet, sí. El básquet no falta aquí porque tenemos a un figura en esto de contarnos lo que pasa con el Valencia Básquet, y tenemos Eurocup esta semana. Pues efectivamente, tenemos Eurocup, ojo, mañana también a las 6 de la tarde en la Fonteta, Valencia Básquet contra el Nancy de Laurence, fíjense cómo le digo, Laurence Pietous, viejo conocido. No, le estaba mirando por esta pronunciación perfecta, porque es desde los tiempos en los que se estudiaba el francés. No. Casi del liceo francés, como Miguel Bosé. No sé qué era yo que no me lo sé. Francés. Bueno, pero bueno, además eso, que vienen de ganar, ¿eh? Vienen de ganar al Iberostar Tenerife con la moral alta, recobrando sensaciones. Y con Juan Mar Romero de Special One del básquet, mañana ya preparado para luchar con la Eurocup. Ahí estaremos. Ahí estaremos, sin falta. Muchas gracias, Vicente Bau. El miércoles más ya con Ximo Rovira. Ahí estaremos. Gracias. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. El Valilla, el finalista de la Voz Kids, con todo su arte, recala en el Teatro Olimpia de Valencia. En la tarde más mágica del año, el 5 de enero, desde las 6, actuación de El Valilla con toda su magia flamenca. Tarde de Reyes, tarde de El Valilla en el Olimpia de Valencia. Y en este ratito de Valencia Abierta vamos a hablar de ballet, vamos a hablar de danza clásica, porque es un espectáculo, en fin, altamente recomendable. La cita, los próximos días 10 y 11 de enero, en el Teatro Principal de Valencia. Si sois aficionados a la danza, al ballet, realmente, oye, yo no me perdería este espectáculo. Lo impulsan la Asociación de Ballet Clásico de Valencia y la Fundación Hortensia Herrero. Este espectáculo además tiene carácter benéfico y ayuda, ahora os lo contaremos, a una asociación que se llama FUBANE, para las personas que tienen problemas para neurorehabilitarse y para sus familias, y además para, bueno, fomentar, para impulsar, para difundir el amor por la danza. Y ya digo, en la Asociación Ballet Clásico de Valencia tenemos ocasión de hablar con su fundadora, que es Maricruz Alcalá, y además que ha sido pues alma mater también de este La Princesa y el Laúd, que es el ballet que se estrena los próximos 10 y 11 en el Principal de Valencia. Hola Maricruz, ¿qué tal? Buen día, buen año. Buenos días, feliz año a todos. Bueno, cuéntame, ya claro, todo a punto, ¿no? Estaréis con los últimos ensayos ya de cara al estreno, 10 y 11 en el Teatro Principal de La Princesa y el Laúd, ¿verdad? Pues sí, aquí estamos trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el día. Como siempre, en todo lo que impulsa Maricruz Alcalá, en este caso, además, por lo que me cuentan, es un ballet, Maricruz, cuéntanos, creado es profeso para esta ocasión, La Princesa y el Laúd, ¿verdad? Es un ballet inédito, basado en un cuento. Lo que he pretendido es acercar la danza a los niños de la manera que mejor entienden, que es a través de un cuento de príncipes y princesas. Es muy bonito, creo que va a ser un éxito, porque además he tenido la suerte que me han hecho la música, es proceso también para el ballet. El compositor José Jaime Hidalgo de la Torre ha compuesto la música, con lo cual, pues bueno, pues lo tenemos todo. Bueno, además tú como directora de la compañía, como impulsora, ¿verdad?, de esta asociación Ballet Clásico de Valencia, siempre que hablamos, Maricruz, lo tuyo por la danza, por el ballet clásico, es un amor, es una pasión que lo que pretendes es trasladársela a todo el mundo y especialmente a los más jóvenes, ¿no? Pues sí, realmente la danza es mi vida. Pienso que puede ayudar muchísimo en la formación de los niños y a todos los niveles. Y lo que pretendo es eso, transmitir mi amor a la danza y ojalá lleguemos a todo el público, pequeños, mayores, medianos, que es lo que se pretende. Está todo compuesto, los bailarines, es todo gente joven y gente valenciana. Uh-huh. Y bueno, pues como tú muy bien has dicho, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero. Y dado que era una cosa pensada por y para niños, aunque no es un ballet solo para niños, indudablemente, porque el Cascanueces también es un cuento, está basado en un cuento, y el Lago de los Cisnes también. Pero hemos querido que la cosa benéfica estuviera enfocada a alguna asociación que trabajara con niños, y esto es FUBANE, que trabaja con niños con problemas neurológicos, como tú muy bien has dicho. Cuéntanos un poquito sobre FUBANE, la Fundación Valenciana de Neurorehabilitación. Obviamente es una entidad que no tiene ánimo de lucro y que trabaja para la rehabilitación, ¿verdad?, de personas que tienen daños neuronales y especialmente exacto, para los más exacto. pequeños, ¿no? Ayuda a los niños con técnicas nuevas y a los padres. Uh-huh. Bueno, para todas las familias, desde luego, que tienen problemas de rehabilitación, FUBANE es un apoyo, es un impulso. Y desde aquí, además, saber que vamos a disfrutar de un espectáculo, en fin, realmente extraordinario. Y además tiene este componente solidario, el poder ayudar a las familias que tienen estos problemas. Recuerdo que es el día 10 y 11 en el Teatro Principal de Valencia. Y como tú decías, ¿verdad, Maricruz?, para todos los públicos, aunque el ballet clásico, ¿no te parece que es una modalidad artística que los valencianos podemos disfrutar tal vez demasiado poco en la cartelera, ¿no? Exacto. Desgraciadamente, demasiado poco. Y además, cada vez que hay un espectáculo de danza clásica, se llena, el teatro se llena, es un éxito. La danza es... han salido nuevas técnicas, nuevas especialidades, la danza contemporánea, pero la danza clásica, ese purismo de la danza clásica es que la gente le gusta siempre. Pues para promoverla, para impulsarla, para que todos aprendamos realmente a amarla, y además hecha aquí en Valencia con profesionales valencianos, tenemos esta oportunidad, la princesa y el laúd. Bueno, y me preguntan la posibilidad de conseguir las entradas. Es sencillo, si se hace a través de la plataforma web, me han dicho www.entradas.com, se pueden adquirir las entradas, ¿no? Exacto, en entradas.com hay que especificar el espectáculo La princesa y el laúd o en las taquillas del teatro principal. Perfecto. Bueno, pues una nueva cita con el Ballet Clásico de Valencia, un ballet que tú misma fundaste ya en el año 84. Va pasando el tiempo, ¿eh? Hemos cumplido este año, hemos celebrado el 30 aniversario de Ballet Clásico. Nos hemos reunido todos los bailarines que han pasado por allí, que han sido muchos, y todos tienen unos recuerdos maravillosos de esta época. Pues mira, de nuestra parte vas a mandar muchos besos, Maricruz, para toda la gente que trabaja en la Fundación Hortensia Herrero, que ya sabéis, cuya misión es pues recuperar, impulsar, compartir la sensibilidad artística y cultural aquí en la comunidad valenciana. Y además sé que trabajáis ahí codo con codo, Maricruz Alcalá, con la Asociación Ballet Clásico, ¿verdad? No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que hace esta fundación. Es fantástico. Pues lo cierto es que tenemos una nueva cita con la Asociación Ballet Clásico, insisto, La princesa y el laúd, 10 y 11 de enero, Teatro Principal de Valencia. Entradas, entre www.entradas.com. Maricruz, como siempre, gracias por tu sensibilidad y por tu amor a la danza y por transmitírnoslo. Gracias a todos vosotros y espero que os guste mucho. eres un marina espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Bueno, y en este ratet de Valencia Abierta anem a trasladarnos a un lloc molt especial, lloc de somnis. Anem a travessar el espill i anem a situar-nos en el Wonderland d'Alicia, el conte meravellós del gran Lewis Carroll, però en este cas en una versió molt particular i molt valenciana, perquè l'han posat en marxa Chema Cardenya i la seva trup, este Alicia in Wonderland. Una Alicia, ja dic, molt particular, de la que anem a poder disfrutar, i tenim aquesta sort, en la ciutat de València, en la Sala Russafa, fins al pròxim dia 11. Com és esta Alicia? Qui forma part de la trup? Bueno, pues avui ens acompanyen, pues precisament Chema Cardenya, que és el director i escritor d'esta Alicia molt lliure, molt diferent, àcida, crítica, una comèdia realment satírica. Hola, Chema, què tal? Molt bon dia. Hola. Com estem? Bon any. Molt bé, igualment, bon any. Un plaer. Igualment. I també ens acompanya Juan Carlos Garés, que és un dels actors de tota la... el meravellós conte adaptat. Un personatge que ara ens contarà ell, perquè és un senyor blanco, molt, molt, molt blanc. Hola, Juan Carlos, què tal? Molt bon dia. Què tal? Bon dia i bon any a tots. Un abraçot per a tota la trupa. Un plaer poder disfrutar d'esta revisitació d'esta història autènticament meravellosa. La vostra Alicia en Wonderland és una Alicia diferent, no, Chema? Com és? Hem d'atravessar l'espill també? Què sí, trobem? Sí. Hem d'atravessar l'espill, és molt important atravessar l'espill. Pues esta Alicia és una mena de personatge actual total, és una jove de la trentena que tracta d'incorporar-se al món ja del treball i que es troba en totes les traves possibles a vides i per haver, i l'encarreguen una missió, que és trobar els plans del nou ordre, no? Que és una cosa com molt complicada, i a través de l'espill, i allí es troba en un món que es diu Wonderland, que és un món en el que les coses pues, són molt diferents, o no. Això el públic ho ha de decidir. Es troba amb una història en la que els personatges van trobant-la i li van contant com funciona aquest món, no? I és un món en el que els ministres són ministres que no serveixen per a res, en què els polítics són tots corruptos, en el que les coses mai són el que han de ser i que tot està prohibit, no pot haver-hi ni internet, ni el telèfon mòbil, no pot haver-hi res del que normalment tenim, en el que la prohibició i la censura està constantment present, i en un món que ella no entén, dirigit per una reina roja, que és molt perillosa i que té la agradable mania de tallar el cabell a tot el personal que el contradiu les seues ordres, no? És un món un poc de fantasia, però que Alicia a poc se n'adona que no és tan diferent del món d'on ve ella. Bueno, he vist part del que estàs contant-nos, Chema, i part del text, hi ha un trosset que fa que diu: Ciudadanos, todo está bajo control. Exacto. Porque estar a su casa y a lamentarse al árbol, y si no, exacto, no haber venido. Yo no sé, esa frase no sé si es del teu señor blanco, Juan Carlos. Efectivamente. Bueno, lo de l'arbre de les lamentacions, o lo del riu de la complacència, la veritat és que ho diguem més d'una vegada al llarg de la funció, però el no hi ha en hospitals, efectivament, és meu, perquè sóc, a banda del senyor blanco, com tu dies abans, el conill blanc d'Alicia, és el ministre de Sanitat e Higiene. Aleshores, hem aconseguit... Con el ministre de Sanitat hemos topado, vaya. Efectivament. Pues bueno, el meu personatge, que encarna un poquet això, el ministre de Sanitat, molt peculiar, molt passat per ixe tamís tan surrealista que planteja Chema en la funció, ha aconseguit suprimir els hospitals, per lo tant els ciutadans ja no tenen que pagar per ingressar en un hospital perquè no existeixen. Això sí, van al metge, parlen amb ell i se'n van a casa convençuts de que ja estan curats. Reben una factura, la paguen i ja està. És que això és un poquet part del món que es planteja en este especial Wonderland. Un món en el que, en fi, malauradament estem trobant similituds a la realitat que estem vivint, perquè diu que en el país de Wonderland, no, Chema, diu, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Igualico que lo que estem vivint, vamos. Sí. Diu que tu calumnia, que algo queda. Són, no sé, les normes de Wonderland, no? Però sobretot és un espectacle multicolor, és un espectacle que té una cosa molt, molt especial, que combina el teatre i la dansa, perquè tenim també el gran Cheshire de Cheshire, el gat d'Alicia, que és el gran Antonio Parisi, i una banda fantàstica en directe, una banda de rock meravellosa que dirigí David Campillos, i que són els Snipers de Wonderland, que són el centre d'intel·ligència de Wonderland, en cançons que formen part de la memòria col·lectiva, no?, de tota una generació, pues des de Rolling Stones, Beatles, ABBA, Pink Floyd, Lou Reed, és a dir, tenim tota una companyia musical i visual molt, molt peculiar. Les Snipers Wonderland Band, que toquen en directe coses com esta. Sí. Bueno, li has posat a Lewis Carroll, en fi, l'has enxufat a la guitarra elèctrica, Chema, no? Sí, també, perquè ell ho haguera fet, Lewis Carroll va ser un visionari total i va contar la seua realitat en un conte que és molt difícil d'entendre, perquè sempre he pensat que era un conte per a xiquets, però en realitat és un conte per a adults i per a tots. I ell ja va relatar la seua història, la seua societat del moment, i sa monarquia de la reina Victòria tan allunyada, no?, del poble i de la realitat i de les coses que passaven. Ell ja va fer la seua crítica, la seua manera onírica i especial, i bé, jo pensava que una revisió sempre ha de tindre un punt de vista, no?, i el punt de vista, jo pensé que en este moment estan passant coses molt, molt greus i molt importants, i que el ciutadà, que és part fonamental de l'espectacle, perquè l'espectador no està aliè a tot el que està passant de la funció, també forma part de la història. Bueno, Juan Carlos Garés, s'has contat com és el teu personatge, el senyor Blanco, també m'he esmentat el gat Cheshire, però bueno, fem una miqueta de repàs de l'elenc. M'han dit que, bueno, Rosa López com a Reina Roja, m'han dit que està esplèndida. Soberbia. Maria Márquez, sí, en Alicia, estupenda. Bueno, fem alguna pinzelladeta de la resta de l'elenc i dels personatges, si te sembla, Juan Carlos. Clar. A banda de Toni Aparici, que tenim el gran plaer de tornar a treballar en ella i compartir escenari, ell està alternant el seu paper amb un altre ballarí meravellós i un gran descobriment per a nosaltres, que és Miguel Machado, i a banda de Chema Cardella, que fa a Blue per als amics, però que en realitat és el senyor Azul, ministre d'art i espiritualitat. Tenim també... Li pega molt, Chema. Sí, no? Li pega. Tenim també el xèrif Liebre, que és el que posa les multes i el que fa pagar els impostos, que és Darío Torrent, el gran sombrerero que tenim també per primera vegada a la companyia i encantats de tindre'l també, que és José Domènech, i el botó és Lirón, que fa de tot, pobret meu, dins i fora de l'escenari, que és Juanjo Benavent. A banda, heu comentat abans el Snipers Wonderland Band, que dirigit la banda dirigida per David Campillos, que toca el baix, però tenim també el gran bateria José Montoro, el gran guitarra elèctrica, que és Johnny Vicero, i a la gran cantant, i dic grans perquè són molt grans junts i per separat, que és Rebeca Ibáñez, que ens posa la veu. Som en total 12 artistes a l'escena, i que entre tots fem que Wonderland siga sobretot un ininterromput espectacle de moviment, de sons i sobretot de textes, encara que siguin molt àcids, són al mateix temps molt divertits i que fan gaudir al públic cada dia, la veritat. Una posada en escena més molt colorista, molt sí, fantasiosa també, que contacta en Lewis Carroll. I jo no sé, Chema, si, no sé, fer una Alicia en Wonderland tan particular com esta, que tinga aquesta, bueno, pues esa funció una miqueta de sacsar, no? Sacsar el peral una miqueta, sacsar-nos a tots. No sé si era un somni també teu de joventut, si era, no sé, era un projecte d'aixòs que dius, Chema, m'apetia fer des de fa temps, no? Sí, sí, jo en Alicia era com un deute que tenia en ella, no? Perquè per a mi sempre m'ha inquietat, és un conte que a mi m'ha inquietat molt, i sempre he pensat que mai he pogut entendre realment el que Carroll volia dir en aquest text, no? Jo sempre dic que és tan difícil o més que l'Ulisses de Joyce, que ja és prou difícil. Caram, sí. Sí, sí, és un text molt complicat, el que passa, clar, s'ha dulcificat molt per Disney, per cine i per els contes, no? Perquè sempre s'ha volgut fer un conte per a xiquets. Però sí, era una història que jo tenia pendent i ara era el moment, no? Bé, quan un està a casa veient un informatiu, no?, sentint la ràdio i sent les notícies, que dius, però això és veritat, això és veritat, això està passant de veritat, és possible este esperpent, és possible este patetisme al que hem arribat tots ja, i que ja ho trobem normal, és possible que els polítics hagin arribat a aquestes quotes de barbaritats. Pues jo pense que només una cosa tan surrealista, tan onírica, tan psicotròpica com és Alicia podia relatar la realitat que ens envolta en aquest moment. Psicotròpica, psicalíptica, efectivament surrealista, però que com ens situa davant de l'espill nostre, dius, ostres, estem vivint una realitat així. Una altra enhorabona de veritat per a la companyia, per a la col·laboració meravellosa de Paula Bonet en el disseny del cartell. Bueno, lo de Paula és estratosfèric. Quina Alicia més... Sí, més bonica i més ferida també, no? I que guapa, eh? Sí, efectivament, i molt suggerent, perquè jo crec que, bueno, Paula sempre posa, la veritat, fa Diana en cada cosa que fa, la companyia, la sala i part dels integrants de la sala tenen una amistat amb ella des de fa molts anys i volíem que ella formara part del projecte de Alicia in Wonderland, perquè li pegava, tenia que ser ella, i ens ha fet un disseny de cartell que reunís d'alguna manera tot el que el personatge principal, el que passa al voltant d'ella, tota l'acció, que és Alicia, està sentint durant l'obra, que és el desconcert, és abrumada per tot el que la rodeja, i és realment xulo. L'únic que passa és que realment, com ni té tantíssims fans Paula Bonet, la veritat és que desapareixen els cartells del carrer de seguida. Però bueno, està bé també això. Haurem de fer, de tota manera, sí, una altra versió, que... perquè la gent se'ls emporta, clar, perquè exacte, és preciós. Exacte, però és que Paula ja en la sala Russafa ja tenim sempre Alicia. Quan van obrir la sala, Paula va decorar tota la sala i tota la senyalítica de la sala, i ella ja va pintar una Alicia enorme en el conill blanc, que la tenim des de fa 4 anys, vull dir que estava predestinat ja que Alicia es farà a la sala i que Paula farà el cartell. Retrobar-nos en el camí, efectivament. En un any molt important per a Juan Carlos Garés, per a Chema Cardenya i per a tota la quadrilla d'Arden, perquè són 20 anys d'Arden Produccions. És a dir, que siga molt feliç, molt fructífer. Estic segur que tornarem a trobar-nos al llarg d'este any, un any que comença en esta meravella, en este somni que és Alicia in Wonderland. Moltíssimes gràcies a Juan Carlos, a tota la quadrilla, a Chema d'Arden. Un abraç molt fort i fins al dia 11 en la sala Russafa. No vos perdeu esta oportunitat. Segur que els agradarà la gent que arriba, i fins i tot està venint gent amb els seus fills, vull dir que s'ha quedat un espectacle que és prou familiar, encara que estiga destinat per adults, però a partir de 10-12 anyets estan venint al teatre i estan gaudint de l'espectacle d'una altra manera, si tu vols, però moltíssim igual que els adults. La veritat és que estem més que contents, perquè és un poquet el punt de partida d'aquesta celebració que estava dient dels 20 anys d'Arden. Sí. 20 aniversari. A més, el que mola és que potser vas en el nano i te pega l'estiró, pa, pa, pa. Com mola esta música? Sí, fill, som Pink Floyd. El papà te posarà un disc de vinilo en casa quan t'arriba. Un abraç molt fort i feliç any per a Arden. Igual, una abraçada gran. Gràcies. Jackie is just in the way. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Estas navidades saben a Grupo Caribbean. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Caribbean Avenue, Caribbean Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las navidades. Grupo Caribbean, donde empieza la noche. Gran Festival del Circo Mundial. El circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente de las Flores. El mejor payaso del planeta, Belonor. El coche Transformer. Cuatro elefantes sagrados. Ocho caballos pura sangre. Spiderman. 50 dálmatas. Acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú. La mujer araña. Malabaristas mexicanos. La más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros. Corte Inglés. Atrápalo y circo. Alameda junto Puente Las Flores. Olvidem de vosaltres que esteu ahí a l'altre costat sentint-nos i també participant a través de les xarxes socials. Tenim el Facebook obert des de primera hora del programa i haveu deixat alguns missatges. Anem a triar alguns d'ells. Arantxa, conta'ns. Sí, avui preguntàvem què li heu demanat als reis que estan a punt d'arribar aquesta nit. Estefania Nina, per exemple, diu que treball per a tota la seva família i diu amb un València. Francisco Luis diu, estic ja esperant que arriben els reis d'Orient, encara que airem més allà ja es va veure una vesprada gloriosa en el València. Jo crec que ell se conforma, en el regal d'ahir. Antonia Higueras diu, yo le he pedido a los Reyes Magos mucha salud y trabajo para mis hijos. Espero que a todos os traigan muchas cosas. En fi, entre la salud y el treball va la cosa este any en el Reis. I David Jordán, per últim, diu, buenas tardes a todo el equipo. Yo no les he pedido nada. Total, nunca me traen lo que les pido. Así que lo que me traigan sus altezas, bueno será. Bé, n'hi ha que tindre un poquet de confiança. Clar que sí. Bueno, salut i felicitat per suposat, per damunt de tots els que vos desitgem des d'ací, des de l'equip de València Abierta. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres. En uns minuts ens sentim en l'espai de salut que tenim preparat. A partir de les 2:15 més o menys, ara arriba l'actualitat amb César Molins. Gràcies.